इस दुनिया का नहीं है तेरा ये दिलकश नजारा। इस दुनिया का नहीं है तेरा ये दिलकश नजारा। मेरे लिए मालिक ने जन्नत से तुझको उतारा। हो यार की खुशी को दिल का ईमा बना जाएंगे। हो तेरे जैसा मुखड़ा तो पहले कहीं देखा नहीं, सारी दुनिया देखी मैंने। हो तेरे जैसा दिल का हसीन पहले कहीं देखा नहीं, सारी दुनिया देखी मैंने। हो